akcji Vitaminer Senior D3 Neustol się Górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli jednomyślnie poparli konkluzję w sprawie migracji. Mowa jest o determinacji do skutecznej ochrony granic. W województwie zachodniopomorskim koniec akcji Powódź. Pod tym hasłem powstrzymywano falę wezbraniową na Odrze. O dobrym dniu dla całego świata mówi amerykański prezydent w reakcji na doniesienia o zabiciu szefa Hamasu. Rosja i Białoruś, żaden inny kraj nie mogą nadużywać naszych wartości, w tym prawa do azylu, stwierdzili przywódcy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej w konkluzjach ze szczytu w Brukseli. Rada Europejska wyraziła solidarność z Polską i innymi państwami, które doświadczają instrumentalizowania migracji. Przywódcom udało się dzisiaj przyjąć jednomyślnie konkluzję w sprawie migracji, która stała się obok wojny w Ukrainie kluczowym tematem szczytu. Liderzy państw podkreślili, że są zdeterminowani do skutecznej ochrony granic zewnętrznych Unii z użyciem wszystkich możliwych środków, także ze wsparciem Unii w zgodzie z prawem unijnym i międzynarodowym. Rada Europejska potwierdza swoje zobowiązanie do przeciwdziałania instrumentalizacji migrantów dla celów politycznych, napisano. Kwestie te podniósł na szczycie premier Donald Tusk. Zaprezentował strategię migracyjną polskiego rządu, której elementem jest zawieszenie prawa do azylu w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Nie stawił się w poniedziałek przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, ale we wtorek zeznawał w sieradzkiej prokuraturze. Mowa o Zbigniewie Ziobrze. Te doniesienia na jego temat potwierdziła prokurator Jolanta Szklinik. Chodzi o śledztwo, w którym Zbigniew Ziobro ma status pokrzywdzonego. Przesłuchanie odbywało się z przerwami. Po tym jak Zbigniew Ziobro nie przyszedł na posiedzenie Komisji Śledczej, jej członkowie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie kary. No, o reakcję na nowe doniesienia pytał polityków w Sejmie Michał Fabisiak. Członkowie Komisji Śledczej oczekują, że sąd uwzględni tę okoliczność przy rozpatrywaniu jej wniosków dotyczących Ziobry. Wniosek o ukaranie Zbigniewa Ziobro, a potem wniosek o doprowadzenie go przed oblicze Komisji Śledczej. Mówi Witold Zambaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Zeznania Ziobry w prokuraturze nazywa kłamstwem założycielskim jego linii obrony, a zdaniem Miłosza Motyki z PSL to dowód na wybiórcze traktowanie prawa. Jeżeli sprawa dotyczy personalnie Zbigniewa Ziobry, to jest się w stanie wstawić wszędzie. Jeżeli sprawa dotyczy bezpieczeństwa państwa i obywateli, to ma to gdzieś. Waldemar Andzel z PiS odpowiada, że komisja jest nielegalna, a ponadto przesłuchanie Ziobry uniemożliwia jego stan zdrowia. Jest ciężko chory na raka. W takim stanie chce się osobę tego skrajnie nieodpowiedzialną. To dlaczego we wtorek zeznawał w prokuraturze? Ja tego nie jestem pewien. Kolejny termin przesłuchania Ziobry przed komisją wyznaczono na 4 listopada. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dobra pogoda i zaangażowanie ludzi uchroniły mieszkańców terenów zalewowych przed falą powodziową w województwie zachodniopomorskim. W regionie zakończyła się akcja Powódź ogłoszona w związku z wysoką wodą na Odrze. Do umacniania brzegów rozłożono blisko 2 km specjalnych zapór, wykorzystano 3000 ton piasku, 200 tysięcy worków i 1000 big bagów. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski powiedział, że na terenach blisko rzeki Odry nie było żadnych ewakuacji, zalań i podtopie, nie licząc okolicznych łąk. Kilka tysięcy funkcjonariuszy czuwało nad bezpieczeństwem mieszkańców Widuchowej, Gozdowic, Policji, Gryfina. Strażacy, policjanci, wotowcy, żołnierze zawodowi, pracownicy Wód Polskich. Między 300 a 1000 osób pracowało codziennie nad tym, żeby wszyscy obywatele czuli się bezpieczni i byli zaopiekowani. Akcja Powódź w województwie zachodniopomorskim trwała około miesiąca. To dobry dzień dla Izraela, Stanów Zjednoczonych i całego świata. Tak prezydent USA Joe Biden skomentował śmierć przywódcy Hamasu w strefie Gazy, Yahya Sinwara. Wcześniej izraelskie władze potwierdziły, że został on zabity w operacji sił bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jako przywódca grupy terrorystycznej Hamas, Sinwar był odpowiedzialny za śmierć tysięcy Izraelczyków, Palestyńczyków, Amerykanów i obywateli ponad 30 krajów, napisał Joe Biden w oświadczeniu. Prezydent USA dodał, że przywódca Hamasu był mózgiem masakr, gwałtów i porwań z 7 października ubiegłego roku. To na jego rozkaz terroryści Hamasu najechali Izrael, by celowo i z niewyobrażalnym okrucieństwem zabijać i masakrować cywilów ocalałych z Holokaustu, dzieci na oczach ich rodziców i rodziców na oczach ich dzieci, dodał Biden. Amerykański prezydent podkreślił, że pościg za przywódcami Hamasu odbywał się przy współpracy wywiadowczej Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział też rozmowę telefoniczną z premierem Netanyahu, aby omówić z nimi ścieżkę powrotu zakładników do ich rodzin oraz zakończenie wojny w Gazie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

zapalaj światła, możesz co najwyżej otworzyć okno. Tak powiedziała 8-letnia córka do pani Magdaleny i tego się trzymajmy. Proszę pani Magdaleno pozdrowić córkę oczywiście. No a teraz trochę z pory księżycowej. Za sprawą magii radia wyobraziliśmy sobie dzisiejszy dzień, bardzo ciepły, When the Sun Hits, no i fragment albumu Suwlaki. Chyba zaryzykuję i powiem, że to jest mój ulubiony fragment tego przepysznego albumu. Zresztą dla wielu, jak i dla nich samych, to najważniejszy album, jaki udało im się nagrać. W związku z tym, że miałem okazję rok temu rozmawiać z grupą Slowdive, z Christianem Sevillem i Rachel Goswell, i wtedy zapowiadało się na obrywanie chmury. Tak właściwie zdążyliśmy porozmawiać tuż przed wielką ulewą. Zapytałem wtedy, czy kultowy utwór When the Sun Hits dźwiękowo mogą sparafrazować i może warto byłoby przemienić go na When the Rain Hits. Zapowiada się bardzo deszczowo. Wybaczymy wam, jeśli przez ulewę zrezygnujecie z koncertu i pójdziecie do domu. Deszcz jest częścią festiwali i czasami trzeba się z nim pogodzić. Mam nadzieję, że niektórzy ludzie zostaną. Zobaczymy. Kiedy polecieliśmy do Australii, gdy wyjeżdżaliśmy z Anglii, padał deszcz. A my pojechaliśmy do Australii, gdzie aktualnie jest zima i jest około 22 stopni Celsjusza. Ludzie nas przepraszali. Wybaczcie, że jest tutaj tak zimno. My zapytaliśmy, zimno? My w Anglii mamy takie temperatury latem. We'll be right back. Może gdyby Kubrick znał grupę Slow Dive, w Odysei Kosmicznej pojawiłby się właśnie ten utwór Suwaki Space Station. No i pan Jan, jak widać, też cieszy się z tego wyboru. Myślę, że jest nas, tych miłośników grupy Slow Dive, zdecydowanie więcej. 19 października, to już w sobotę, w Warszawie zagra Ivor. Myślę, że potężna dawka off-kontrolowiczów również wybiera się na ten koncert. Thank you. Chase'em na pewno teraz się uśmiecha, bo nie dość, że Ivor, no to prawie nie zagadaliśmy tej końcówki, prawie. Nie bez powodu Ivor, bo tydzień temu pan Marcin wstawił film. Film prosto z Yorku. Weekend był szary, deszczowy, ale wieczór w Manchesterze był bardzo kolorowy. Ivor dała popis i Sylwen jako support też dała radę. No a teraz Ivor w sobotę pojawi się w Warszawie, także no, mamy nadzieję, że jakaś relacja od naszego off-control teamu się pojawi. Pan Piotrek napisał, księżyc dzisiaj tak mocno świeci, zupełnie jakbym miał włączone światło. Nie wiem, jak go zgasić, więc dzisiaj off control jest przy zapalonym. Pozdrawiam, Piotrek. A przy takich okolicznościach księżycowych nasi dobrzy znajomi z Polski When the silence screams he traces to nowhere. Not a to me. posłuchałem troszeczkę. Trace is to Nowhere, kto jest wielkim fanem Twin Peaks, na pewno teraz się uśmiecha, bo tak właśnie nazywa się pierwszy odcinek tego kultowego serialu. Oni sami przyznają, że Twin Peaks jest dla nich wielką inspiracją, nie tylko muzyczną. No teraz mamy taką okazję niesamowitą, bo co prawda ich album Lost Tribe ukazał się w kwietniu, ale teraz ukazał się klip. Klip wideo do utworu tytułowego płyty, także polecamy sprawdzić. Traces to Nowhere i Lost Tribe. Zastanawiam się, po ilu sekundach zgadną Państwo, o jaki cover utworu teraz będzie chodziło. Yeah. Jacek napisał chyba po 2, może po 3 sekundach. Cover zespołu R.I.R.E.M. No właśnie, Losing My Religion wersji kinowego dream popu, nowej fali i ponurego postpunku. Pan Ghost, czyli jak sami przyznają, dźwięki balu maturalnego z lat 80. w strefie działań wojennych, położone w samym sercu muzyki country. Pan Ghost za nami, a przed nami Planning for Burial. Dźwięki z Pensylwanii. Już niebawem, już niedługo chyba będziemy musieli sięgnąć po zupełnie inny album, a mam na myśli Below the House, na okładce którego widnieją zasypane śniegiem amerykańskie domy. Mam bzika na punkcie rock and rolla, tak za chwilę zaśpiewa Chelsea Wolfe. rock'n'rolla zaśpiewała Chelsea Wolfie. Co innego słyszysz, co innego widzisz, to przy okazji polecam sprawdzić klip, a tak właściwie sprawdzić ujęcia wykonane w jednym z kalifornijskich pubów. A na zwieńczenie naszego 455. spotkania przy zgaszonym Chicago, Illinois i dwa projekty Loom i Reason. Dwa utwory, aż dwa utwory, które trwają łącznie ponad 20 minut. Dzisiaj jeden z nich, prosto z albumu Life at Electrical Audio. Dźwięki, które idealnie oddają analogowy dźwięk nasączony klimatem Chicago. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszu, życzymy dobrej nocy. Thank you.